get no kick from champagne. Type refrain. I'm sure that if I heard even one riff, 'twould bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. Get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick, yes, I get a kick, yes, I get a kick. Szevasztok, hely, szevasztok! Mondom, játszani akarsz, mi? Úgy gondolod, istenek vagyunk? Igen, ti voltok, Nem azt gondolod, hogy mi nekünk vannak ilyen emberfeletti képességeink? De úgyis nem. Szerinted mire vagyunk úgy képesek? Úgy akartam lenni, és meg ti megszóltatok egyből jó kedvemmel. Király, ezért érdemes rádiós Walkman-t venni, hogy a szabadság tetején is öregem széttárt karral. Chatman és a HRZ. Szerdánként 8-tól himnuszig az Estefem 98.6-on. We'll be right back.

know that she gotta go too. You know she's on call. She show you good times and she show you the door. Reckon with your girl. It ended in tears. Bitch, the back door going down right here. Call her in the middle of the night when I'm drinking. The phone was on the corner and dead and it's sinking. She said, come on over and we spin at your bed. I do the touch at your window door. You know I called in. Your old lady left you and you went insane. You threw yourself up in the back and down this train. Take my advice at any price. A gorilla like your mother is mighty weak. Shut the down pipes until it is no. Woke up in the morning with the one good hoe. Cause I now. I like girls about. Oh, with the weight to pay. About a pound per ounce. Girl and girl. Red and long locks. And beatnik chick just wearing their smock. Walking eye and body like she's number one. She thinks she's the passionate one. I wrote Red, white, no, mid. This song is not going on the South Park record. It's not going on the album. Okay, listen. You know what? Okay. Yeah. live my life. Last night a DJ. Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Hölgyeim és uraim, akinek ez lenne a 8 óra, az nem tévedett. Csak egy picit. Kicsit fáradt a Tomi, de ez itt a Hitremény zsűrölet, Lacival, Tomival. Jobbágy Roberttel. A... És Chatman helyén Tündérrel. Szórakozzatok jól. 98.6-on. A telefonszámunk 243385. Az SMS elérhetőségünk 06-39-986-986. A stúdióban néma csönd, ugye? És Lapi, Tomi, Jobágy Robert és Tündér is a telefonáló. Halló! Halló. Tényleg ellenetek komolyan mondom, ki kéne hívni a Ghostbusters-t. Figyelj, halló, halló, halló! Halló! Szervusz! Halló, sziasztok, Tibi bácsi vagyok! Szervusz, örülünk, hogy itt is utalértél minket, Robi, valami zenét legalább, mert ennek a nyomorult idiótának a hangját máshogy nem tudom elviselni. Új a pult. Új a pult. Új a pult, új a DJ. Te pedig akartam nektek adni egérkét a plusz állatomat. Add. Nem kell. Hát, várjál, adom, várjatok. Na beszéljél. Hát nem akar beszélni, hát nem szereti, hogy a rádióban szerepel. Te egyébként azért telefonálsz, hogy esetleg lekörözzél minket poénba, vagy valamilyen... Nem, ezt nem poénnak szántam. Ambíciód van, de szóval ki... komoly volt. Egérke, ez egy csaj legalább? Kisfiú? Azt hiszem, nem tudom. Jó, az legyen. Tedd le gyorsan, pubertáljál, jó? És aztán utána telefonálj újra, figyelj, jó? Öreg egy 4-5 évet, és aztán újra beszélünk, igen. Jó? Oké. Okay. És örül neki. Örülnek, hogy alázzák. Ezek a mi hallgatóink, az ezerfejű Cézár. Haló! Igen. Ne. És hogyha kiiktatnám... Igazából én azt gondolom, hogy ebben a stúdióban egy hét alatt semmi se történt. Amit a Zsurmának mutattam, emlékszel erre, hogy fölemelem a kagylót, visszateszem. Igen. És akkor nem csörök tovább. Nézd meg! Na tessék, csörök. Csörök, fölemelem, visszateszem. Kész. Ez lehet, hogy egy csaj lett volna, érted? Lehet. Vagy kettő, vagy nem tudom, egy ilyen konferencia beszélgetés a világ összes jó nőjével. Na de na és? Haló! Haló! Látod? Na. Erre vártál? Ennyi, nem erre? Tudom. Én megmondom, hogy mire várok. arra, hogy végre béke legyen a földön. Akkor inkább vegyük föl. Haló! Haló! Szevasztok! Szevasz! Azt hittem, a szigetre mentetek tévedésből. Te biztos kimentél ma is, nem? Szerencsére hazataláltatok, yeah. Örülök neki. Te vagy a cukrász? Hát. Nem, engem Gábornak hívnak, tudod? Tudod, Laci? Igen. Emlékszel? És még mindig, tehát amióta dedikáltuk a testedet... A betűk nem jönnek le rólam, hallod? Nagyon jó. Nagyon helyes. A betűk végig ott maradnak, egy mint... életen keresztül fogom bizony viselni ezeket a hatalmas zöld betűket, amiket rám tetováltam. Kék, és ott a helye. Hát ilyen kék... Varrasd be, most így, ahogy még rajta van, menj el egy ilyen tetováló szalomba, és rajzoltasd át frankóra. Híres lennék, esküszöm. Csak ott a B betűt, amit a Rob neveként felírta a Laci, azt így javítasd. Nem, kiradíroztam, még amíg friss volt, addig ki tudta nyálazott ujjával. Igen, de így nem lett olyan frankó, láttam a végét. Nem. Lehet, igen. Hogy lejönne, és de milyen nem érzés volt, hogy a nyálas ujjával birizgálta a nyakadat? Aha, azt csináltam. De jó volt? Szemét áradja. Jó érzés volt? Rohadt jó volt. Pedig egy nagy lapaj barom vagy egyébként, a franc tú gondolta volna, hogy meleg vagy. Aha, látod? Uh-huh. Mindig érik az embert meglepetések, mi? Hát igen. Hát jó. Alig tudtam titkolni a homofóbiámat. Az önfelett. Így csak ilyen nyomorult kis szextörpék vagytok, pedig azt hiszem, hogy rendes emberek vagytok. Mégis sokkal több csajunk van, mint neked például, cukrász. Ez szerinted igazságos? Nem tudom. Szerintem teljesen igazságtalan. Nem merek nyilatkozni igazságosság nevében. Engem akkora igazságtalanság ért a napokban, hogy mesélj, nem. Mesélj, öregem. Boríts ki. Nem. Boríts, tessék. Nem lehet. Dörzsöld fel az egész bagást. Sajnos ez annyira vérlázító sztori, hogy... De mondd már el, tényleg. Figyelj. Én nem tudtam feldolgozni, de visszatérek és szerinted... elmesélem, amint túl. Jó, írd össze jegyzeteidet. Cukrász, szerinted a Sláger Rádióban, a Bumerangban, tehát van olyan, hogy betelefonál valaki és kéreti magát? Mi az a Bumerang? Hát az egy legalább mi az a Sláger Rádió? Egy jó megszervezett műsor. Ne idegesíts. Tudod, mert ott először is az van, hogy két-három szűrőn kell átmenni szerintem a telefonálóknak, és akkor itt az van, hogyha nagyon-nagyon idióták, nagyon sutyók, vagy esetleg azt ilyen számot küldenek be, akkor be se adják őket adásba. Tehát ez egy olyan... De nem, ez egy másfajta rádiózás. Ilyen száros, savanyú csávók jutnak be, akik szépen... Ez egyfelől igaz, másfelől... Ez... Sok hülye, mint ugye mi, meg mind kintrekednek az éterben. Most őszintén a magatok fajta idiótáknak viszont akkor meg kéne becsülni ezt a rádiót, tehát és nem kéne untatni az embereket ezekkel a... Á, most nem tudom, majd még összeszedem magam, akkor elmondom. Igen, én borzasztóan ki vagyok te. Neked? De én tegnap este én lementem Latikám, problémád van az őszintességgel? Nagyon nagy problémám van az őszintességgel. Na ezen bízok mind a kettem. Mit? Nem azért értettem. Azért hazudsz mindig, rájöttem most. Hazudok? Cukrász. Mindig vetítesz össze. Én vetítek? Hát persze. Azok a sztorik megtörténnek velem. Tehát... Vagy csak álmodod őket, nem? Jaj, igen. Most jó, húzzuk ki a porfiót. Istenem, görbetükröt tartottál elém, bocs! De mi a sztori? Bocs! Erre jó voltam.